Ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na serwisie o proteście rolników przed Kancelarią Prezydenta. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski spotkał się z pokrzywdzonymi przez nadużycia seksualne ze strony duchownych. Były wiceminister finansów zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw VAT. Za chwilę relacja naszego reportera. Chcą, aby żywność w sklepach była znakowana flagą kraju pochodzenia i domagają się ograniczenia napływu towarów z zagranicy. Rolnicy od wczesnego przedpołudnia protestują przed Pałacem Prezydenckim. Zdaniem Michała Kołodziejczaka, lidera organizującej manifestację AgroUnii, produkcja w kraju po prostu się nie opłaca. Polscy rolnicy przyjechali dzisiaj do Warszawy, bo wiedzą, że ich gospodarstwa są całkowicie zagrożone. Produkcja wieprzowiny jest na poziomie 70%, a polscy rolnicy nie mają komu sprzedawać swoich świń. Polskiemu konsumentowi wydaje się, że to jego nie dotyczy, upadnie rolnictwo, przecież on robi coś innego. Upadnie rolnictwo, będziemy całkowicie zależni od przywozu towarów z zagranicy i będziemy jedli to, co korporacja dana przywiezie albo czego nie przywiezie. My akurat tutaj z kolegą reprezentujemy branżę drobiarską, w której jest kompletna zapaść. Główną sprawą to jest cena kurczaka, która bierze się stąd, że mamy niekontrolowany, duży, olbrzymi import z Brazylii, mamy import z Ukrainy. Tam idzie cały czas antybiotyk i tam nikt na to nie zwraca uwagi. My po prostu chcemy jakichś dobrych warunków i godnego życia dla naszych dzieci, wnuków. Miejmy nadzieję, że przyniesie odpowiedni efekt, a pan prezydent nie da się wmieszać w jakieś forum rolnicze, porozumienie rolnicze, które raczej postawi krzyż i dobije ostatni gwóźdź do trumny polskiego rolnictwa. W ubiegłym tygodniu AgroUnia zorganizowała pikiety i blokady dróg w różnych miejscach kraju. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski skrytykował wówczas lidera organizacji Michała Kołodziejczaka, twierdząc, że nie chce on rozmów z rządem i nie ma wiedzy o rzeczywistych problemach rolnictwa. Według szefa resortu postulaty AgroUnii są bardziej dyspozycjami dla rządu, a ich lista jest dla niego niejasna. Temat wróci w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski spotkał się w ostatnim czasie z pokrzywdzonymi przez nadużycia seksualne ze strony duchownych. Arcybiskup Stanisław Gądecki poinformował, że przed kilkoma tygodniami zaprosił na spotkania ofiary nadużyć, których sprawy zakończyły się w procesach kanonicznych. Odpowiedziało 28 osób. Z częścią z nich udało się spotkać i planowane są kolejne rozmowy. Podczas krótkiej przerwy posłowie odnosili się do zeznań świadka przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Przy przesłuchiwaniu byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza przysłuchuje się Michał Fedusio. Michale, jak oceniają je politycy? W tej kwestii panuje oczywiście dwugłos. Posłowie opozycji w Komisji Śledczej uważają, że nadzór resortu finansów nad służbami skarbowymi był właściwy, a świadek prawidłowo wykonywał swoje funkcje jako urzędnik koordynujący pracę chociażby Urzędu Kontroli Skarbowej. Inaczej na treść zeznań spogląda wiceszef Komisji Sprawa i Sprawiedliwości. Uważa, że były wiceminister finansów rzadko odpowiada na temat, a często zasłania się niepamięcią, stwierdził Kazimierz Smoliński. Myślę, że patrząc na to, co jak rozpoczęliśmy dzisiejsze przesłuchanie, to ono dzisiaj się nie zakończy, będzie przerwane. Świadek uważa, że wszystko było dobrze, to jest podobna kontynuacja jak było wczoraj, że administracja skarbowa, kontrole skarbowe działały w sposób właściwy, były duże ustalenia w podatkach. No, co prawda nie udało się wszystkiego wyegzekwować, ale to jest rzecz naturalna. Posłowie planują zorganizować dłuższą przerwę w przesłuchaniu Andrzeja Parafianowicza, a będzie ona zarządzona w ciągu najbliższej godziny. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Macedonia Północna o krok od NATO dziś podpisała w kwaterze głównej w Brukseli protokół akcesyjny. Było to możliwe, gdy władze w Skopie i Atenach rozwiązały trwający niemal 30 lat spór o nazwę. Grecja przestała blokować wejście tego kraju do sojuszu. To historyczne wydarzenie, skomentował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, wspomniał zakończony spór o nazwę i przemiany w kraju. To nie była łatwa droga, były wyzwania i trudne kompromisy, ale reformy i budowanie silnych instytucji dało rezultaty. To wcale nie było takie oczywiste, mówił minister spraw zagranicznych Nikola Dimitrov. Powiedział, że to dzięki zaangażowaniu premierów Macedonii i Grecji spór o nazwę został zakończony. Pokazał

is washed up on a Norfolk beach. He was a friend that I could not reach. He thought I was cold, but I understand. But for the grace of God goes another man. Tell me, just waste away from doing nothing. The time of martyr to even less. Pamiętają Państwo, jak zaczarowali nas? Przyjechali tu, na Myśliwiecką, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 6 kwietnia 2001 roku. Wiem, to było dawno temu. Mariusz Owczarek pamięta, że był wtedy na koncercie na balkonie. Ja nie pamiętam, w którym miejscu sali byłem przez cały ten koncert, no ale pamiętam wszystkie utwory, pamiętam, co się wtedy działo, no i pamiętam i zawsze będę pamiętał, że to się nie wzięło z niczego, ta wizyta Porcupine Tree wtedy w Warszawie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rok wcześniej odszukałem, państwo mnie namówili na to, odszukałem w maju 2000 roku. W rozmowie powiedziałem mu, wydaje się, że lubicie polską publiczność, a polska publiczność lubi was. Yeah, that's true. And we, you know, we love the Polish, we, I mean, we love Poland, we love the people, we love the country. To prawda. Kochamy Polskę, kochamy ludzi i kraj. Wizyta w Polsce to dla nas zawsze wielka przyjemność. No to powiedziałem, byliście na Myśliwieckiej, widzieliście nasze radiowe studio. Czy bralibyście pod uwagę nagranie tam płyty na żywo? Nie wiem, czy wydać płytę byśmy mogli, ale byśmy chętnie zagrali tam koncert na żywo. But yeah, I mean, we'd certainly love to come and play it, do a live broadcast. Z przyjemnością przyjedziemy i wpiszemy. Wpiszemy po prostu studio imienia Agnieszki Osieckiej w program naszej kolejnej wizyty. No i proszę bardzo, jak się zdarzyło. W tej samej rozmowie, to był 17 maja 2000 roku, czyli prawie rok przed ich występem u nas tu w studiu, rozmawialiśmy o jednym z najważniejszych ich utworów. Proszę mi pozwolić odszukać sobie ten fragment. Chodziło o album wtedy wydany, Stupid Dream. I jak powiedział Steven, jeden z najważniejszych ich utworów. Yeah, it's one of a group of songs on the record. Na albumie jest grupa utworów, które mówią o rozstaniu, związkach międzyludzkich, rozpadach związków. Są bardzo osobiste. Jest z nich wiele gniewu, bólu. Tytuł jest metaforą oznaczającą moment, kiedy między dwojgiem ludzi zapanuje lodowaty chłód. Separują się od siebie. To bardzo trafna przenośnia. Russia on Ice jest najdłuższym utworem na płycie i najbardziej ambitnym pod względem instrumentacji i produkcji. Alienated from each other, if you like. There's like this wall between them, this division between them. Między bohaterami utworu, którzy rozstają się ze sobą, oddzielają się od ciebie murem. But of course, musically, Russia on Ice is also the longest track on the record, and the most ambitious. Myślę, że to chyba mój ulubiony utwór na płycie. You know, the instrumental interplay and the production and all those things. And it, I think it's one of my favorite tracks on the album. I think it's one of the it's certainly the best for me long piece. Na pewno nasz najlepszy długi utwór. Napisaliśmy w naszej historii kilka długich utworów. Most successful, most powerful and most emotive from my point of view long piece we've ever attempted. Myślę, że jest najmocniejszy i budzi najsilniejsze emocje ze wszystkiego, co do tej pory stworzyliśmy. Prawdopodobnie nie będzie go na koncercie jutro w Łodzi i potem w Krakowie pojutrze, ale możemy sobie odtworzyć go z płyty, która, no tak, koncert był na żywo w 2001, a w 2004 wydana została płyta zatytułowana po prostu Warszawa. Proszę sprawdzić nasze emocje z wtedy z naszymi emocjami dziś. I deserve this. You said I was stupid. All my thoughts are like coal. But Russia on ice is burning a hole. Thank you. pytają państwo, skąd taka fenomenalna wersja? No, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. Oryginalnie z płyty Porcupine Tree, Lightbulb Sun, Russia on Ice. Kolejny utwór, który państwo zamówili u mnie na dziś. Wiele osób chciało ten utwór. Pochodzi z płyty In Absentia, wydanej w 2002 roku. Pytając o ten utwór, powiedziałem Stevenowi, niepewność, strach, obawa istniały na twoich płytach zawsze, ale ja odbierałem je jednak bardziej lokalnie. Odpowiedział. I think that kind of universal paranoia and universal fear. Myślę, że globalna obawa to coś, co rzeczywiście daje się wyczuć przez ostatnie półtora roku bardziej. Z wyjątkiem dwóch, wszystkie utwory do albumu In Absentia powstały przed 11 września. Collapse the Light into Earth, pomimo że tekstowo nie nawiązuje do tragicznych wydarzeń, ma nastrój, i ja też to czuję, swoistego rekwiem dla ofiar tamtego dnia. Smutek i melancholia. Utwór napisałem dwa, może trzy dni po 11 września, ale z wielu powodów nie chciałem, by był dosłowny. Po pierwsze, zbyt mało czasu upłynęło od tych wydarzeń. Czułem, że do ich opisania potrzebna jest dalsza perspektywa. Po drugie, nie sądzę, że moja muzyka jest najlepsza. Może powiem inaczej. Nie sądzę, że moja muzyka jest najlepsza wtedy, gdy mam do niej osobisty stosunek. Wiem, że może to wyglądać na zbyt dużą pobłażliwość dla własnej twórczości, ale przecież jedna z rzeczy, których uczy nas historia muzyki, to, że im bardziej osobista jest twórczość, tym łatwiej jest odbiorcy się z nią utożsamić. W końcu przeżywamy i odbieramy rzeczy podobnie. I ja tak odbieram przez ostatnie parę lat. No to odtwórzmy to nagranie. jeden z najważniejszych twórców i odtwórców muzyki XXI wieku, a kto wie, czy nie i ostatnich lat XX wieku, Stephen Wilson, będzie na dwóch koncertach w Polsce. W Łodzi jutro, w Krakowie pojutrze. W 2009 roku zapytałem go tak między innymi tematami, co wpływa na powstającą muzykę i na twoją muzykę. Powiedzmy tak, muzyka nie zmieni się z powodu sposobu, w jaki się ją odbiera, mówi Stephen. Let's just say this, that I don't think the music is any different because of the way that people listen to music now. Moja muzyka nie zmieni się na pewno, bo powstaje w specyficznej izolacji i za cel ma przyniesienie radości mnie, tak zresztą chyba tworzy większość działających artystów. Więc czy jest lepsza? Nie. Czy jest inna? Nie. Ale sposób, w jaki ludzie odbierają muzykę, się zmienia. Niekoniecznie na lepsze, ale muszę powiedzieć, że gdyby nie internet, gdyby nie swobodna wymiana plików, wielu artystów miałoby poważny problem z dotarciem do odbiorców. W Polsce moja muzyka jest odtwarzana przez radio, co jest bardzo miłe, ale nie jest to częste w innych krajach. W Anglii czy Stanach Zjednoczonych muzyce Porcupine Tree, muzyce Stephena Wilsona jest naprawdę trudno dostać się do radiowego obiegu. Więc muszę polegać bardziej na internecie, ściąganiu sieci, MP3-kach. I cała technologia jest mi bardzo przydatna. Więc jak to zwykle bywa, nie ma czerni i nie ma bieli. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Państwo zamówili jeden z pierwszych utworów Stephena Wilsona, Porcupine Tree, który rozpowszechnił się na Myśliwieckiej. Wiem, że dla pokolenia młodych odbiorców może to być muzyka trochę archaiczna. Wczoraj sobie odtworzyłem to nagranie i pomyślałem, no piękne pozostało. Pamiętają Państwo Piano Lessons? Destroying time. Jedna z niewielu okazji, gdy Steven Wilson, nie mogę powiedzieć próbował, ale życie tak ułożyło, że o mały włos nie dostał mu się przebój. Ale on wielokrotnie Państwu mówił, przeboje mnie zespołu nie interesują. My szukamy odbiorców całościowych. Całej naszej muzyki. O swojej muzyce bardzo pięknie opowiedział Państwu i to już w pierwszej rozmowie z programem trzecim. Rozmawiałem z nim w 1996 roku. Powiedział, że muzyka to jest najwyższa forma sztuki. Well, for me, music is the highest art form because it's the one art ponieważ form to jedyna ze sztuk, w której twoja wyobraźnia nie jest niczym obarczona i muzyka może cię zabrać tam, dokąd jest w stanie zabrać cię twój mózg. Muzyka nie mówi ci, co masz myśleć, nie mówi ci, gdzie masz patrzeć, przenosi emocje, które stanowią punkt wyjścia dla spojrzenia w siebie, we własną podświadomość, we własne odczucie. Zawsze starałem się tworzyć muzykę Porcupine Tree w ten sposób, by była niejednoznaczna, ale jak najdalsza od wykładu czy kazania. Steven Wilson przyjeżdża na dwa koncerty. To wielkie święto. Znowu go usłyszeć. Specjalnie w dzisiejszej audycji starałem się żadnej nowej muzyki. Znają Państwo na pamięć. Odtwarzaliśmy chociażby te nagrania z Royal Albert Hall w Londynie wielokrotnie. Starałem się sięgnąć do tych starszych, zresztą przez Państwa zamówionych. To wróćmy jeszcze tu na Myśliwiecką do studia imienia Agnieszki Osieckiej na chwilkę. Tied to a time when we knew that the sun would shine, and you were all smiles when we could just talk for a while of where we would be when the future comes. Where we would be and how you would paint while I wrote my songs. If I could find you and tell you about my just right person you see when you're you. I my pięknie dziękujemy też. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski i Steven Wilson. Do wkrótce, do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Cieszy nas to, że korzystają Państwo z podpowiedzi naszej trójkowej przewodniczki Grażyny Orłowskiej. Na przykład pan Zdzisław z Opola bardzo sobie chwali wyprawę po Suwalszczyźnie, a pani Janna wróciła pełna wrażeń z rajdu w okolicach Celestynowa. Dziś mamy kolejną propozycję. Grażyna zachęca do odwiedzenia Rysztaka, niedaleko Krosny. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Ta niemiecko brzmiąca nazwa wywodzi się właśnie stąd, że w XIII wieku osadzono tutaj kolonistów niemieckich. To było za czasów Bolesława Wstydliwego. Troszkę ona inaczej brzmiała, a dzisiaj no nadal dla Polaków jest taką obcą nazwą. Przechodziły tędy wojny, powodzie, niszczyli to miasteczko najeźdźcy. No jednak zachowało się parę obiektów, przede wszystkim plac świętego Floriana, który jest dawnym rynkiem, ponieważ Rysztak utracił prawa miejskie w 1934 roku i jest no, w tej chwili siedzibą gminy wiejskiej i znajduje się jeszcze w nim ciekawa zabytkowa apteka i biblioteka. Również przebiegają przez Rysztak szlaki piesze, które zachęcają do zwiedzania obrzeży miasta i najbliższej okolicy, a jest tam naprawdę co oglądać. Są to takie wzniesienia niezbyt duże, nie przekraczają 500 metrów nad poziomem morza. To jest Pogórze Strzyżowskie, a całkiem niedaleko są miejscowości, w których zachowały się drewniane XVII-wieczne kościółki, które właśnie można odwiedzić. One są bardzo pięknie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Poza szlakiem zielonym, który właśnie przebiega przez sam Rysztak, są jeszcze takie szlaki dalekobieżne. Szlak niebieski, który z Dębicy do Czarnoże prowadzi, szlak żółty z Kołaczyc do Czódca i jest jeszcze taki szlak edukacji ekologicznej, który przebiega przez były kamieniołom i ciekawy kompleks schronów pochodzących z czasów II wojny światowej. Tu była wybudowana kwatera dowodzenia dla Hitlera. Budowa trwała bardzo krótko, bo niespełna rok, od lata 40 roku do 41. No i właśnie Hitler był w tej budowli. Spotkał się tutaj z Mussolinim. Ten kompleks przez wiele lat nie istniał jakby na mapie turystycznej Polski. Dopiero w latach 90. został przekazany gminie Rysztak. W tej chwili jest dzierżawiony, posprzątany i udostępniany do zwiedzenia. To jest taki długi schron dla pociągu naziemny. Liczy sobie prawie 382 metry długości. No i jest naprawdę imponującą budowlą. A w okolicy przy szlaku i przy tej ścieżce edukacyjnej są jeszcze inne schrony, które zapewniały bezpieczeństwo, gdyby właśnie trzeba było tutaj stworzyć tą bazę dowodzenia. Ta lokalizacja podyktowana była tym, że niedaleko była tutaj granica między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim i stąd właśnie taki punkt dowodzenia w tej okolicy. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.